मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। किया दिल ने इसे पैदा, खत्म सांसों पे होती है। ये तो मोहब्बत है, ये ही मोहब्बत है, ये तो मोहब्बत है। हम मिले हैं दूर नहीं जाएंगे, सारी उम्र तुमको ही चाहेंगे। ये वादा है वादा मेरा, ये तो मोहब्बत है, ये ही मोहब्बत है, ये तो मोहब्बत है। लाखों हसीनों में तुमको चुना है सनम, दुनिया में तेरे लिए ही लिया है जन्म। ये तो मोहब्बत है, ये ही मोहब्बत है, ये तो मोहब्बत है। हाँ, ये।